الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت ابھی ہے، قل ان کنتم آجائی. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں، قل یعنی قل یا محمد، کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو. فتبعونی، جو بات میں زندگی میں کرتا رہا اس پر تم عمل کرو. میرے ساتھ اگر آپ نے محبت کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ شرط لگائی. معلوم ہوا کہ اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے اپنے دل کو لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو اور ہر ہمارا قدم آپ کے نقش قدم پر ہو. جہاں کہیں کسی انسان کا قدم، اس کی چال اللہ کے رسول کی چال کے خلاف پڑے گی، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کوئی چلے گا، جو بھی راستہ اختیار کرے گا، وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکے گا. منزل کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. منزل کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا. اور جب اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں. اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی جنت میں لے جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم ایسے لوگوں کا راستہ چلیں کہ جو صدیقین تھے، نبی تھے، شہداء تھے، صالحین تھے. یہی راستہ ہم سے کہا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جس پر آپ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہیں منعم علیہ لوگ جن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیوں کی جماعت، نبیوں کے بعد صدیقین کی جماعت، اس کے بعد شہیدوں کی جماعت، اس کے بعد صالحین کی جماعت، جو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہر دور. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اگر تعلق رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی کا نظام ایسا مقرر فرما دیا کہ ہم جو اولیاء اللہ جس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس طرح پاکیزہ زندگی اگر ہم نے گزاری، تو پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. حکیم اختر صاحب بڑے بزرگ ہیں، پاکستان میں ابھی ہیں، ابھی بوڑھے ہیں، بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ بہت اچھے اچھے شعر کہتے ہیں سادہ سادہ. وہ کہتے ہیں ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ان سے ملنے کی یعنی اللہ تعالیٰ سے, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یہ صالحین لوگوں سے اولیاء اللہ ہیں یہ, چونکہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ انہوں نے راہ پا لی ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی محبت ہے, آپ اگر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو پھر اللہ ملے گا آپ کو. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. سیدھے سادھے الفاظ ہیں لیکن بڑا فلسفہ بیان کر دیا چھوٹے شعر میں. تو بھائی قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہہ دو دنیا میں بسنے والے انسانوں کو, اعلان کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تم مجھے اگر پسند کر تو پھر میری پیروی کرو, یعنی میرے تک آنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وہ شخص سرزمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چل کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. امام بشیری بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے اشعار کہے ہیں. قصیدہ بردہ مشہور ہے, عرب کے بچے تو سب یاد کرتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے بچے یاد نہیں کرتے مدرسے کے, عرب کے بچوں کو بہت یاد ہے. قصیدہ بڑا لمبا ہے, 65 شعر ہے قصیدے میں. امین تذکر جیران بذی سلم, پہلا شعر یہ ہے. امین تذکر جیران بذی سلم مدست دمعا جرا من مقلت بدمی, عربی کا اونچا اونچا ادب ہے یہ. تو خیر یہ پورے قصیدے میں بشیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے عرض, مجھے بہت پسند ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی, کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہان کے سردار ہیں. سید الکونین, دنیا اور آخرت, اس کو کونین کہتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین, انسان اور جن, یہ ثقلین انسانوں کے بھی پیغمبر اور جنات کے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر چلے گئے تھے تو جن بھی آپ کے پاس آئے تھے. سورہ جن ہے نا قرآن شریف میں, استمع نفر من الجن, قرآن شریف میں ہے اس کا تذکرہ. تو یہ ہے وہ ثقلین, انسان اور انسانوں کا پوری جماعت اور جنوں کی پوری جماعت, سب کی طرف آپ مبعوث ہیں. تو بشیری کہہ رہے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی, عرب ہو اور عجم ہو, عرب کے رہنے والے ہوں اور عرب کے علاوہ پوری دنیا ہے وہ عجم ہے. عرب تو اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم جیسا بیان کر سکتے ہیں اپنے معافی ضمیر کو ایسی دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی, اس لیے وہ اپنے آپ کو تو عرب کہتے تھے اور باقی کی پوری دنیا کو کہتے ہیں یہ عجم ہیں, گنگے ہیں سب. ہم لوگوں کو یہ عرب لوگ گنگے سمجھتے ہیں کہ ان کو بولنا ہی کہاتا ہے, بولنا تو ہمیں آتا ہے. ان کی زبان بہت اعلیٰ ہے عربی, اللہ تعالیٰ نے زبان کو پسند فرمایا, تو اس کو عجم کہتے ہیں. ہم لوگ عجمی ہیں, عربی نہیں ہے. سید الکونین وال محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجب فانسب الى ذاته ما شئت من شرف. بشیری کہتے ہیں جتنی بھی شرافت کی باتیں ہیں آپ جتنا جی چاہے آپ کے ساتھ منا سکے گا, آپ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم, آپ کے مرتبے کے بارے میں آپ جتنی بڑائیاں بیان کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. الفاظ ختم ہو جائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے. یہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں. اس لیے کیا ہے, منتہی القول فیہ انہ بشر, بھئی آخری بات یہ ہے. کیا کہتے ہیں, منتہی القول, آخری بات ہم اتنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسان تو تھے. منتہی القول فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم, اللہ کی تمام مخلوق کے اندر, چاہے وہ انسان ہو, جن ہو یا دوسری مخلوق ہے, ان ساری مخلوق میں سب سے بہتر ذات جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منتہی القول فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم, یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, اے میرے رب ہمیشہ آپ پر درود اور رحمتوں کی بارش نازل فرما, اس لیے کہ آپ خیر خلق ہیں. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته, یہ اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید کرنی چاہیے. کوئی قیامت میں ٹھہر نہیں سکے گا, جس کے پاس بھی جائیں گے لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے. آفتاب جو ہے وہ ایک نیزے کے مقدار میں آ کر پسینے میں لوگ شرابر ہو جائیں گے, کسی کو اتنا پسینہ ہوگا, کسی کو اتنا ہوگا, کسی کو یہاں تک, کسی کو یہاں تک آ جائے گا گھبراہٹ کے. دوڑیں گے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ ہماری کوئی سفارش کرو, کوئی میدان, کوئی ہمارا حساب ہو جائے تو چھٹکارا. ہم لوگ کبھی کبھی یہ کورٹوں میں جاتے ہیں نہیں, تو بڑی لائن ہوتی ہے, جلدی نمبر ہی نہیں آتا, تو پھر ہم لوگ دوڑتے ہیں ارے بھائی کوشش تو یار ہمیں بلائی لیے اندر, آپ یہاں اندر سمیت جاؤ نہیں, یہاں کیا حال ہوتا ہے دیکھو. تو میں کبھی کبھی یہاں جاتا ہوں, سوچتا ہوں میں کہ اللہ یہاں اتنی ہم کو پریشانی ہوتی ہے, تو حشر کے میدان میں تو کیسا حال ہوگا, پورا عالم وہاں کھڑا ہے. اور ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے وہ کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں بھائی جاؤ. کوئی سیدنا ابراہیم کے پاس جائے, کوئی موسیٰ کے پاس جائے گا, اجے موسیٰ کہتے ہیں میرا اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کریں گے تو آپ سجدے میں گر جائیں گے, آپ کس پاس بہت طویل سجدہ ہوگا اور اللہ کی مناجات بیان فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس روز قیامت کے دن ایک خاص جلال میں ہوں گے اللہ کی ذات, تو کسی کی پر ماننے کی جگہ نہیں, کون بات کرے رب العزت سے. لیکن آپ جب سجدے میں مناجات کریں گے اللہ رب العزت کی, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا ارفع یا محمد اشفع تو شفع, اے محمد سر اٹھاؤ شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, پھر آپ شفاعت کرنے لوگ اللہ میں حصہ. یہ تو آپ کی ذات تو یہ ہے, اس لیے وہ شعر یہ کہہ رہے ہیں اس شعر میں, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم, ہر ایسے خوف کے موقع پر جس میں آدمی گھسے ہوئے ہوں گے اس میں آپ کی شفاعت کی امید کی جا سکتی کسی اور کی. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم, چھوٹی ہا سے احوال ہے, ایک احوال بڑے حل, وہ حال کی جمع ہے اور یہ حول کی جمع ہے. عربی زبان میں تو ذرا سا فرق پڑتا ہے تلفظ کا, تو معنی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. ایک ہے حال, بے آپ کا کیا حال ہے, اس میں جو بڑی ہا ہے, اور حول کا معنی خوف, حول کا معنی چھوٹی ہا استعمال کی معنی بدل گیا. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے, عرب لوگ کہیں گے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے, اس لیے کہتے ہیں حال ہو, حال ہو ان کی یہاں سے نکل گئی ہے, یہ حروف حلقی ہے, حمزہ ہا او حا و خا او عین و غین, حرف حلقی شش بود نور عین, حرف حلقی شش بود یعنی حروف حلقی چھ ہیں, چھ حرف حلقی شش بود نور عین حمزه هاو هاو هاو عین و غین، یہ جی چھ حروف ہیں یہ نکلتے ہیں یہاں سے، شروع کے حلق سے، وسطی سے، اخیر اقصائے حلق سے. یہ قاری لوگ ایسا کہتے رہتے ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں یہ بات، قرآن حضرات سمجھاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ شعر میں جو ہے وہ لفظ چھوٹا ہا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. عجیب عجیب شعر ہے، وہ لمبا قصیدہ ہے، لیکن یہ شعر مجھے پسند ہے، وہ شعر کے میں اس کو اکثر پڑھتا رہتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ ہم جن کی شفاعت کی امید کر سکتے ہیں، کوئی ہمارا بیلی نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس آیت پر عمل کر کے بتایا، حضرات صحابہ نے اس آیت پر عمل کر کے بتایا، اور حضرات صحابہ کرام نے آپ کا محبت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا آخر قیامت تک کوئی ایسی جماعت نہیں پیدا ہوگی جنہوں نے اس طرح کی محبت کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کی وضو کے قطرے کو لیتے تھے، اگر آپ اپنے لعاب کو پھینکتے تھے وہ ہاتھ میں لیتے تھے. وہ کفار مکہ کی طرف سے نمائندے آئے حدیبیہ میں، اور وہ ابن مسعود، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح، تو جب مکہ واپس گیا تو کفار نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب ہے، کہا میں تو سفیر بن کر ایمبیسیڈر بن کر گیا ہوں ایران کے بادشاہ کے پاس بھی اور روم کے پاس، میں نے تو ایران کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ کی بھی ایسی عزت کرتے میں نے نہیں دیکھا جیسے محمد کے صحابہ ان کی عزت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال بھی ہوتا ہے تو صحابہ اسے لینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور پسینہ نکل رہا ہے گرمی کی وجہ سے، تو صحابیات میں سے بعض صحابیات آپ کا پسینہ آہستہ سے لے کر شیشی میں ڈالتی ہوں. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو محمد نصیب فرمائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہی نجات کا ذریعہ ہے. میرے دوستو قرآن نے صحیح بات کہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیار کرو. اس آیت کو پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو. ہر ایک آدمی، یہ جتنے ہیں ہر ایک آدمی سوچے میری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے یا میں ادھر ادھر چل رہا ہوں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں یا کسی دوسرے. کہ ای راہ کہ تو میروی بترکستانست، کہ جو راستہ تو چل رہا ہے وہ مکہ نہیں جا رہا، یہ تو ترکستان تم کو لے جا رہا، یہ تو تم کو انگلینڈ اور امریکہ کی طرف لے جا رہا. تم جو اس راستے پر چل رہے ہو وہ تو یورپ کا راستہ ہے، عربستان کا نہیں ہے، مدینہ کا نہیں ہے. مدینے والا راستہ تو دوسرا ہوتا ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں مدینے والے راستے پر چلا رہے ہیں. کیا صحابہ کی محبتیں تھی، اللہ اکبر. ایک صحابہ کو گرفتار کیا مکہ میں، بہت دنوں تک ان کو پکڑ کے جیل میں رکھا، پھر پھانسی دینے کے لیے چلے، سب مشرکین مکہ جمع تھا. کہا اس کو کانچی پہ لٹکا، سولی تیار ہوئی. اب جب سولی پر لے جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، ابو سفیان نے اس سے کہا کیوں ابن دغنہ، آج تو تیرے دل میں ایسا آتا ہوگا کہ میرے جگہ پر محمد ہوتے تو اچھا تھا، تو میں تو مرنے مجھے تو یہ مار رہے ہیں، آج تو ایسا سوچتا ہوگا. ابو سفیان پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں، واللہ قسم خدا پاک کی مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ میرے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر ہو ان کو ایک کانٹا بھی چوبے. سولی کی بات کرتے ہو، میری جگہ ایک کانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے اس کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم آپ کے مقابل میں اس اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اگر تمہیں سودی دینا ہے تو ہم شوق سے, اور وہ شوق سے حضرت خبیب شوق سے سولی پر چڑھے مکہ میں. حضرت خبیب کو جب سولی دی تھی, کیا اچھا ہے, بخاری شریف میں اشعار نقل کیے ہیں امام بخاری نے, جن لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ان کو یاد ہوں گے. امام بخاری نے ان کا شعر نقل کیا ہے, ولست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شق کان للہ مصرعی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں مسلمان ہو کر مر رہا ہوں, سولی پر چڑھا دو چڑھا دو. کیا شعر ہے, کتنی محبت ہے اللہ کے دین سے, کتنی محبت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ ان کو سولی کا پھندا گلے میں ڈالنا پسند ہے, کفر کی بات قبول کرنا ہے, اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑنا پسند ہے, سولی پر چڑھا دو چڑھا دو کوئی بات. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کہ لست ابالی, یعنی میں پرواہ نہیں کرتا, مسلمان ہو کر میں مر رہا ہوں, مجھے خوشی ہے. ولست ابالی رقتل مسلما ولا یشق کان للہ مصرعی, کہ میری گردن جب ٹوٹ جائے گی اب میں چاہے ادھر گروں کہ ادھر گروں مجھے کیا پرواہ ہے. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شجب ممزعي, عربی زبان ہے, بہت بھاری ہے, بہت ہائی الفاظ ہے. دوسرا شعر ایسا ہے کہ وذلك في ذات الاله, یہ میری موت, یہ میرا سولی پر چڑھنا اللہ کی وجہ سے ہے, میں نے اللہ کا دین اختیار کیا, اللہ کی معرفت حاصل کی, میں نے خدا کی وحدانیت کو قبول کیا کہ اللہ ایک ہے, اور اس پر اگر آپ ہم کو سزا دے کر قتل کرتے ہو تو کوئی فکر کی بات نہیں. وذلک فی ذات الالہ وان یشاء, اور اگر اللہ چاہیں تو میرے ہر ہر جوڑ میں آپ مجھے قتل کر دو گے تب بھی برکتیں پیدا کرے گا. وان یشاء یبارک, کیا کرتے ہیں, برکت دیں گے اللہ تعالیٰ. فی اوصال شرب ممزعی, اوصال ٹکڑے, پارا پارا کردہ ٹکڑے, ممزع, اللہ اکبر, کیا صحابہ کیا عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کی ذات سے, اللہ کے دین سے. ہم لوگ تو چند پیسوں میں بک جاتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں, اپنا لباس بدل جاتے ہیں, ٹوپی نہیں پہنی کی ایسی, ارے بھائی ہم آج ٹوپی نہیں پہن رہی, ارے بھائی کیوں نہیں پہن, سمجھ رہے ہیں بات. اتنی احساس کہتری اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ ہم معلوم نہیں ہم کو لوگ کھا جائیں گے کیا کریں گے. اگر آدمی کے دل میں ایمان ہے, اگر آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں یہ فرمایا ہے, لا یؤمن احدکم, آپ میں سے کوئی شخص پکا مسلمان نہیں ہو سکتا, کہاں تک نہیں ہو سکتا, جب تک کہ وہ مجھ سے حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں تک کہ میری ذات, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری ذات اس کے دل میں اتنی محبوب ہو کہ اس کے مقابل میں اس کے باپ کی, اس کے لڑکے کی, اور دنیا کے تمام انسانوں کی محبت کے مقابل میں میری محبت. ہمارے دل میں اگر محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو کس کے ساتھ ہونی چاہیے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح ہیں, عالم عربی کی روح ہیں, عالم اسلامی کی روح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شخص نے اپنے آپ کو وابستہ کیا اللہ اسے کامیاب کریں گے, اور جس نے آپ کا دامن چھوڑا وہ ناکام ہو کر رہے گا, اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا, کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ خود فرما رہی ہے, یہ مشکات شریف میں حدیث ہے, جو بچے مشکات پڑھے ہیں اس کو معلوم ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحابہ کی کیا حال تھی؟ صدیق اکبر کھانا کھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں, سامنے بیٹا ہے, باپ ہے, بات چلی پچھلے کسی غزوے کی. صاحبزادے نے یوں کہا کہ ابا جان, اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, غزوہ بدر کا کوئی ذکر تھا یا کوئی کسی غزوہ کا مجھے یاد نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ابا جی فلانے غزوہ میں آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے, حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ ان کے لڑکے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کفار کے لشکر میں تھے, تو وہ لڑتے لڑتے سامنا ہوا تو وہ صاحبزادہ کہنے لگے کہ ابا فلانے غزوے میں آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے اور ایسا ممکن تھا کہ میں آپ کی گردن پر تلوار مار, لیکن میں نے ایسا سوچا کہ میرے والد ہیں تو میں ہٹ گیا. یہ انہوں نے کہا. صدیق اکبر لقمہ کھا رہے تھے, یہاں تک پہنچ گیا تھا اور یہ جملہ سنا تو صدیق اکبر نے لقمہ نیچے رکھ دیا اور کہا قسم خدا پاک کی تو اگر اس دن میرے سامنے آتا میں تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا, اس لیے کہ تو محمد عربی کے خلاف آیا تھا. ھذا ھو الایمان. بیٹا ہو, باپ ہو, بھائی ہو, یہ تو صدیق تھے ہیں, لیکن ایک عرب عورت احد کے موقع پر اللہ اکبر, اس کو جب یہ پتا چلا, خبر بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا, تو کوہرام مچ گیا تھا تمام پورے مدینے میں, تو بہت بے چین ہو کر دوڑ کر آئی اور پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی تیرے شوہر شہید ہو گئے, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, کہ آگے بولے تو کہا تیرے بھائی کو شہادت نصیب ہوئی, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, کہا کوئی بات نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانے مقام پر ہے, پہاڑی احد کی پہاڑی کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے, اس لیے کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا, جو لوہے کی خود پہنی تھی وہ اندر گھس گئی تھی تو اس کی وجہ سے خون بہ رہا تھا. تو کہا مجھے لے جاؤ, میں آپ کو دیکھوں گا ایک مرتبہ. یعنی باپ کی شہادت ہو گئی, بیٹے کی شہادت ہو گئی اور گھر والے کی اس کو پرواہ نہیں ہے. تو جب ان کو لے گیا اور اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا آپ حیات ہیں اور پٹی باندھ رہے ہیں لوگ ان کو, تو کہتے ہیں کل مصیبت یا رسول اللہ وعدک جلل, اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد ساری مصیبتیں آسان ہیں, میرا شوہر گزر گیا جانے دو, میرا باپ گزر گیا جانے دو, بات یہ ہے ایمان. بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے دوستو صحابہ نے اس سرزمین پر عجیب و غریب مثالیں قائم کی, عجیب و غریب. احد کے موقع پر خالد بن ولید مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے, وہ بہت زبردست عرب کا سپہ سالار, جنگی چالیں کس طرح چلنے وہ جانتے تھے, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمانوں نے جب پہلے حملہ کیا تو ان کے پیر اکھڑ گئے مکہ والوں کے اور وہ بھاگنے لگے, زبردست حملہ. یہ جب بھاگنے لگے اب وہ بعض مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کھڑا کیا تھا, 40-50 آدمیوں کو, اور یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ اپنی جگہ کبھی بھی چھوڑ کر نیچے مت آنا. اب وہ دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں ادھر پیچھے, اور دوسرے مسلمان ہیں جو میدان میں نیچے تھے وہ مال غنیمت, ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی اور تو میدان صاف ہو رہا ہے, تو جو امیر تھے ان کے انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے جگہ نہ چھوڑنا. تو کہا کہ بھائی وہ تو خالی ہو رہا ہے میدان, بس یہ اختلاف ہوا اور بھی کچھ لوگ اترے. خالد بن ولید بہت ہوشیار تھے, وہ گھوڑے پر جا رہے تھے ادھر سے, انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ پہاڑی جس پر دستہ تھا وہ خالی ہو گئی ہے, تو بہتر ہے کہ میں پیچھے سے حملہ کروں. تو وہ پورے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے چکر لگا کر آئے اور اس پہاڑی کے پاس سے ان لوگوں نے پھر حملہ کر دیا. اس میں مسلمان دونوں طرف سے جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آئے اور خالد نے اپنا دستہ. اس میں یہ قصہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف پہنچی اور اتنا اور پھر ابو سفیان پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے زور سے شیطان نے آواز لگا دی کہ اللہ محمد کب کو دل کہ محمد کو قتل کر دیا گیا. یہ جب سنا تو جو صحابہ ہمت سے لڑ رہے تھے انہوں نے بھی تلواریں پھینک دی کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے. ایسا عجیب ماحول ہو گیا. تو پھر ہم لوگ تلاش کر رہے تھے کہ ہیں کہاں. تو وہ اتنی تیروں کی بارش ہو رہی تھی, بعض صحابہ کھڑے ہو گیا اپنی پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے رکھا اور اپنی پشت ایسے کی تیر جا رہے ہیں ایک دو تین چار پورا چھلنی بنا دیا. ایک صحابی نے اپنا ہاتھ ایسا کیا ان کا ہاتھ چھل ہو گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہٹیں گے نہیں ہم اپنے نبی کی مقابل. یہ ہے اصل میں ایمان کی تقاضا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی پیروی کے بغیر ہم اس اللہ کو نہیں پا سکتے. اللہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط. اسی لیے کثرت سے درود شریف لوگ پڑھنے کو کہتے ہیں جتنا ہو سکے, اور جتنا زیادہ درود پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی خیر کے فیصلے نازل فرماتے ہیں. بہت سے مصائب دنیا میں دور ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں دعا میں کہتے ہیں جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ وبما انت اہلہ. اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بدلہ عطا فرمائے جو آپ کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان ہو, اور یہ اللہ جو آپ کی شان شان ہو. بڑے لوگوں کے تعطیہ بھی بڑا ہوتا ہے نہیں ہے. ایک آدمی کوئی چھوٹا امیر ہے اور ایک بڑے درجے کا ہے اور پھر ایک کوئی بادشاہ ہے, تو بادشاہ کی سخاوتیں تو بڑی ہوا کرتی ہیں. تو یہ تو مالک الملک ہے, اس لیے کہتے ہیں اللہ آپ کی جیسے شان ہے ایسا آپ بدلاتا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم جب دعا پہ مکہ شریف جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یہ پڑھتے ہیں وہ تو مزہ آتا ہے. روز اقدس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جالی کے سامنے پھر یہ الفاظ جب کہے جاتے ہیں, اور ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ وہ فی قبل ہی حی وہ ہمارا سلام سنتے ہیں. انک قد ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ, اے اللہ کے رسول ہم گواہی دے رہتے ہیں نشہد انک قد ادیت الامانۃ, آپ نے امانت اللہ کی ہم تک پہنچا دی ہے. آپ نے پیغام خداوندی جو آپ کے پاس جبرائیل لے کر آئے تھے آپ نے ہم تک پہنچایا, اس کی ہم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہیں, ہم گواہی دے رہے ہیں. نشہد انک قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ, اللہ سب کو لے جائے مدینہ, سب کو لے جائے. میں نے حضرت مولانا بدیع علی صاحب میر شیر رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پڑھتے ہوئے دیکھا. او جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی جانے کے پاس نہیں جاتے. ہمارے یہاں سے آپ جتنے لوگ حج میں جاتے ہیں وہ بالکل جالی کے پاس جا کر ایسا ایسا کرتے ہیں, وہ گول جو سوراخ ہے اس میں جھانکتے ہیں, حالانکہ یہ بے ادبی ہے. علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ گزرو تو اس طرح نہیں کرتے کہ آپ جھانک رہے ہیں ایسے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہمارے سامنے ہوں تو کیا ہم بالکل سامنے جا سکتے ہیں؟ ہماری ہمت ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے سامنے ایسے چلے جائیں؟ تو کہتے ہیں سلام پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم 3 گز دور کھڑے رہو اس جالی سے. تو میں نے مولانا کو دیکھا کہ وہ ایسے کھڑے ہیں اور حضرت کا پورا بدن ایسا ایسا ہلتا تھا جب سلام پڑھتے تھے. معلوم نہیں کیا حضرت کو تصور آتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں دور سے دیکھتا رہتا تھا. ان کو دیکھ کر ہی میں نے سمجھا کہ اوہ سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اتنا دور کھڑے اور پورے ادب کے یہ سمجھ کر کہ میں سید الاولین والآخرین کے سامنے کھڑا ہوں. ہماری جرات ہے ایسی کہ ہم اپنے ان بدعمالیوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جا کر کریں. حضرت شیخ الحدیث صاحب کبھی اس مواجہ شریف میں نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک جس طرف ہیں وہاں حضرت بیٹھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ زکریا کا یہ منہ نہیں ہے کہ مواجہ میں جا کے کھڑا ہوئے. ہمارے لوگ تو سمجھتے نہیں اور وہ یہ کرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں. اور اتنے جو اللہ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم کس منہ کو لے کر جائیں گے؟ ہمارے ایسے اعمال کہاں ہیں؟ تو ادھر پیچھے کا جو ایک حصہ ہے قدم مبارک حضرت وہاں بیٹھا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو اس قابل ہیں کہ آپ کے قدم مبارک میں کہیں پڑے رہے ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو خوف بھی زیادہ, ان کو مرتبہ, وہ مرتبہ شناس ہیں, وہ مرتبہ شناس. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ہندوستان کا ایک مشہور شاعر تھا غالب, غالب اردو اور فارسی کے بڑے اعلیٰ اشعار, بہت شراب بھی بہت پیتا تھا, شرابی, لیکن اس نے ایک شعر ایسا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی بخشش ہو جائے اس شعر کی وجہ سے. عجیب, غالب ثنائے خواجہ, غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتم, فارسی کا شعر ہے, غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتم. خواجہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے. کہتے ہیں غالب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو تم اللہ ہی پر چھوڑتے ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ایسا کہہ رہے ہیں. غالب ثنائے خواجہ بیزدان, یزدان یعنی اللہ, غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیں کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است, کہ وہ اللہ ہی آپ کی ذات کو سمجھتے ہیں کہ محمد کون تھے. ہم کیا سمجھیں کہ آن ذات پاک یعنی اللہ رب العزت مرتبہ دان محمد است. کتنا بہترین شعر ہے. غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیں کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کیسے اللہ کے بندے. کبھی کبھی کوئی شرابی آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں بھی, یہ خاص ہندوستان میں لوگوں کو, جمال عبد الناصر کے زمانے میں عربوں کی حالت بڑی خراب ہو گئی تھی. ایک عربی رسالہ مصر سے نکلتا ہے, بہت مشہور تھا وہ رسالہ الازہر. اس کے ایڈیٹر نے ایک مرتبہ ایک مضمون لکھا اور اتنا پڑھا لکھا آدمی, لیکن اس نے جمال عبد الناصر کو خوش کرنے کے لیے تاکہ پریسیڈنٹ خوش ہو جائے اس نے ایک مضمون لکھا عربی میں, اور اس میں ایسا جملہ لکھا کہ ان ثورۃ عبد الناصر اکمل و اشمل من ثورۃ محمد, یعنی عبد الناصر کا جو انقلاب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے بھی زیادہ. یہ اظہر کے رسالے میں چھاپا اس نے. تو جب یہ رسالہ یہاں ہندوستان میں آیا تو ہمارے علماء کو تو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں لوگ, عبد الناصر کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں اس کو لا کر کھڑا کیا اس بیوقوف نے. تو مولانا عتیق الرحمان سنبھلی جو ہے مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزاد جو اس وقت لندن میں ہیں, انہوں نے ایک بڑا پرزور مضمون لکھا اس کے خلاف, محمد حسن زیار جو لکھنے والا, اردو میں زبردست مضمون لکھا اردو زبان میں. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جب اس مضمون کو پڑھا تو مولانا بس تڑپ کے رہ گئے. انہوں نے کہا عتیق تم نے حق ادا کر دیا, اور اس مضمون کا میں خود عربی میں ترجمہ, حضرت نے کہا مولانا علی میاں نے کہ میں اس کا عربی ترجمہ کر کے شائع کروں گا. اس میں عتیق الرحمان صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا اصل میں کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے عربوں کو کہ تم عربی ہو کر اس طرح کی بات لکھتے ہو, اور ہمارا ہندوستان کا شرابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گستاخی نہیں کر سکتا. پھر اس نے ایک عربی ہمارے ہندوستانی شاعر کا ذکر کیا کہ لاہور میں ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب شراب پی رہے تھے, اس میں شاید نیاز فتح پوری اور کسی کے نام لکھے ہیں, تو سب بیٹھے. اب وہ شراب کے نشے میں تھا اور دوسرے ساتھی اسے چھیڑ رہے تھے کہ فلانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کہا ارے وہ بچہ ہے میرے سامنے, شراب میں آدمی ہوتا ہے جیسے. پھر کسی دوسرے شاعر کا نام لیا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, وہ کیسے, تو اس کے بارے میں اس نے. ان لوگوں نے موقع دیکھا, وہ کیمسٹ لوگ تھے دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے ملحد لوگ, انہوں نے کہا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, یہ جملہ تھا. اب وہ شراب میں مست تھا وہ آدمی, لیکن جب یہ کہا کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو اس کو اتنا غصہ آیا اور اس نے وہ گلاس جو تھا شراب کا ان کے منہ پہ مارا. اور ان کا تم کو شرم نہیں آتی کہ اس حالت میں جب ہم نے شراب پی ہو تم اس ذات اقدس کا نام لے رہے ہو, اور تم میرا چھوٹا سا ایک ایمان میرے دل میں اس کو بھی تم کھینچنا چاہتے ہو. آہ تڑپ کے رہ گیا وہ آدمی شراب کی حالت میں. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ایمان ہے میرے آقا کے پاس تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کو بھی کھینچنا چاہتے ہو. اس نے زور سے گلاس اس کے ٹیوب پہ یہ واقعہ لکھا عتیق الرحمان صاحب نے کہ ہمارا ہندوستان کا تو ایک شرابی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور تم عرب ہو کر یہ بات لکھتے ہو, تم کو شرم نہیں آتی. بہت اچھا مضمون تھا. تو یہ بات ہے اصل میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ ملتے ہیں. میرے دوستو اس کی کوشش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, جو سنتیں بتائی ہیں, پھر دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بہترین حدیثیں ہمارے پاس ہیں. ایک ایک حدیث یہاں 12 بجے پڑھتے ہیں ہم, ایک ایک حدیث اتنی بہترین کہ آدمی کی زندگی بالکل بن جائے گی. لیکن کوئی نفس مسلمان نہیں ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے اور ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ حدیثیں سنیں. پچھلے رمضان میں بھی میں نے دیکھا اور اس رمضان میں بھی دیکھا, ہم 5 آدمی یہاں بیٹھتے ہیں, آپ تو ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ امت کا کیا حال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جائیں. ایک مرتبہ حدیث شریف کا درس ہو رہا تھا تو ایک تابعی نکلے مدینہ میں کہیں, لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم یہاں خرید و فروخت میں مصروف ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں. اب لوگ یہ سمجھے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مال ہوگا وہ بٹ رہا ہوگا, سب لوگ دوڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, سب لوگ دوڑے مسجد کی طرف. تو دیکھا کہ وہاں حدیث کا درس ہو رہا تھا, حدیث شریف کا, یہ تو اللہ کے رسول کی میراث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ مال اور دولت نہیں چھوڑ کر جاتے, لا نورثو درہما ولا دینارا, ہم دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے, ہم لوگ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم الہی چھوڑ کر جاتے ہیں, خدا کا پیغام چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ انبیاء کی وراثت ہے, یہ جو لوگ حدیث شریف سنتے ہیں یہ خدا کے نبی کی وراثت حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. میرے دوستو ہمارے ملک میں, اس ہندوستان میں ایسے اکابرین, ہمارے اس ملک میں ایسے اللہ والے مکابرین کہ ان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تعلق کہ وہ جب آنکھیں بند کر لیتے تھے ایسے تو ان کو زیارت ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے تو اردو کا شعر معلوم نہیں کس لیے کہا ہوگا, دنیا میں کسی کے ساتھ محبت ہے اس سلسلے کا. دل کے پردے پہ ہے تصویر یار, کسی سے محبت ہوگی تو شاعر ایسا کہتا ہے کہ دل کے پردے پہ ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے پردے پہ ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ میں جب ذرا گردن جھکاتا ہوں تو بس وہی سامنے آتی ہے. لیکن یہ حال تو اللہ والوں کا اور بزرگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جب وہ جھکاتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. یہ شعر تو صحیح معنی میں ان پر صادق آ رہا ہے کہ دل کے پردے پہ ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کثرت سے درود شریف پڑھنے سے آدمی کوئی حالت پاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو زیارت بھی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی زیارت ہو جاتی ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا طے کرو. یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ شاید مجلس ایک دو دن چلے گی, 26 کو ہمارے یہاں ختم ہوگا. وہ ہمارے آخری مجلس, طبیعت چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بڑی مشکل سے بات کرتا ہوں, تو میں نے سوچا کم سے کم آخری مجلس 26 کو ہو جائے, یہ سب کی چھٹی ہو جائے گی. اتنے میں اللہ سے عہد کرو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنائیں گے. اصل چیز تو عمل ہے. سننا اس نیت سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تقریر سننے کے بعد. خانقاہ میں بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی باہر نکل کے ایسے کیسے ہی رہتے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بات دین کی سنیں اور پھر عمل نہ ہو, شوق نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ ہم اپنی زندگی پچھلی جو ہم گزار رہے تھے, اب ہم نے جب یہ باتیں صحابہ کی سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی, قرآن کی آیت کا مفہوم سنا, ہم حدیث سنے کہ میرے نبی نے ہم کو یہ بات, تو پھر ہمیں کچھ تبدیلی تو کرنی چاہیے. آدمی چینج نہیں کرتا اپنے آپ کو تو فائدہ کیا ہوتا ہے, کوئی فائدہ نہیں. اللہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرمائے. میرے دوستو, دنیا میں جہاں کہیں رہو, جس فیلڈ میں آپ ہو, تجارت کرو, کھیتی کرو, گورنمنٹ کی سروس کرو, کوئی حرج نہیں, لیکن عشق نبی کو نہ بھولو. کہیں بھی رہو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے ساتھ ایسا رکھو کہ ہر وقت یہ خیال آنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میرے نبی کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے, اس دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آپ کو ٹھوکر نہیں مارتا. میں تو جب بھی مدرسے میں اپنے طلبہ کے سامنے تقریر کرتا تھا ترکے سر میں, میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میرے دوستوں, میں تو اسی ٹوپی کے ساتھ پورے یورپ میں جاتا ہوں. امریکہ میں اسی ٹوپی کے ساتھ گھوما. میں تو 8-9 مرتبہ امریکہ کے شہروں میں گیا ہوں, لیکن میں نے کوئی ٹوپی دوسری تبدیل نہیں کی. یہی کرتا, یہی ٹوپی. لیکن میں نے دیکھا کہ جب بھی میں بازار میں چلتا ہوں تو بہت سے ایسے لوگ ہم جن کو نہیں جانتے, وہ بھی وہاں کی زبان میں سلام کرتے ہیں. تو میرے ساتھ حبیب الرحمان گاڑی چل رہا تھا نیویارک میں, تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا ہم بھی چلتے ہیں تو ہم کو کس طرح یہ لوگ نہیں کہتے. یہاں لندن وغیرہ میں تو گڈ مارننگ کہتے ہیں, کوئی ایسا سلام کرتے ہیں. ان کے یہاں تو یہ ہے ہائی امریکہ میں. تو میں پہلے پہلے گیا تو میں نے کہا حبیبی ہائی ہائی کیوں کر رہے ہیں, ان کو کیا تکلیف دے کرنے, یہ تو سلام ہے ان کا. وہ کہتے ہائی ایسا کرتے, راستے میں ایسا کر رہے تھے. تو حبیب الرحمان مجھ سے پوچھنے لگا کہ ہم بھی آتے ہیں چلتے ہیں لیکن یہ جو بھی آپ کو دیکھتا ہے ایسا ہے. تو میں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم, میں ان سے واقف نہیں ہوں, یہ مجھ سے واقف نہیں ہے. تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں سے احساس کہتری نکال ڈالو. محمد کے طریقے کو میں رہ کر دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے انشاءاللہ, شاء کہیں بھی آپ اللہ کے بن کے رہو میرے بھائیو، نبی کے خادم بن کے رہو، اللہ تم کو اوپر اٹھائے گا. لیکن اگر تم نے ان لوگوں کی چال چلنے شروع کی تو وہ سمجھیں گے کہ ہم جیسے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے. کیا بالکل گھبرا جانی چاہیے. زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بتاتے ہیں. یہ ہے ایمان اصل میں. اور صحابہ کے اتنے قصے ہیں، اتنے قصے، اللہ ایسی صحابہ کی جماعت جیسی کوئی جماعت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی اور پیدا ہوگی بھی نہیں. ایک ممتاز قسم کا طبقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جو ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں. روشنی کا مینار جانتے ہو، دریا کے کنارے کی لائٹ ہوتی ہے، جو جہاز آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے کھڑک سے بچنے کے لیے گجراتی میں تو انہیں دیوا ڈانڈی کے دیوا ڈانڈی دریا کنارے وہ لائٹ ہوتی ہے، اس کو روشنی کا مینار کہتے ہیں. تو صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ روشنی. آپ سمجھ رہے ہیں اس لفظ کو؟ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهم والحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم التب بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ اس مبارک دنوں کے اندر تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا پورا پورا اعتراف ہے, ہم نے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ کر رکھا ہے, اور اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں برداشت کر کے جس دین کو جس زندگی کے راستے کو ہمارے پاس چھوڑا تھا, اے اللہ ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں. اے اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرما کر ہمیں سیدھی توفیق عطا فرما, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما, آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو تو اپنے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو تو نیک اور صالح بنا, علم نافع ان کو نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے, ہر قسم کے دکھوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے مولا کسی کا ہم کو محتاج نہ بنا. اے اللہ صرف تیری ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق رکھ. اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں نبی کبھی نہ چھوڑ کہ ہم اپنا ہار کسی دوسرے کے سامنے پھیلانے والے بنیں. اے اللہ تیرے ہی دروازے کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما. اے اللہ تو غنی ہے, تو ہر قسم کے قدرت رکھنے والا ہے, تو قادر مطلق ہے. اے اللہ تو جس طرح چاہتا ہے درست حالات کو کر سکتا ہے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے عزت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان مسلمانوں کی تو نصرت فرما. اے اللہ غیب سے حالات کی تبدیلی کے فیصلے فرما. اے اللہ غیب سے حالات کی تبدیلی کا فیصلہ فرما. اے اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے اللہ ان حالات کو بدل دے. اے اللہ تو ہدایتوں کو عام فرما دے. اے اللہ لوگوں کے قلوب کو تو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے. اے اللہ آخرت کا فکر پیدا فرما. اے اللہ انسانوں کی فکر پیدا فرما. اے اللہ انسانیت حیوانیت سے بھی نیچے گزر چکی ہے. اے اللہ لوگوں کو معمولی معمولی باتوں میں زندہ جلایا جا رہا ہے. اے اللہ معصوم معصوم بچوں کو اے اللہ قتل کیا جا رہا ہے. اے مولا تو اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما. اے اللہ متوجہ فرما. اے اللہ متوجہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تو نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں, لیکن اے اللہ تیرے اس حکم کو دیکھ کر ہمیں امید ہے کہ تو غفار ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہمارے آل اولاد کو نیک بنا. اے اللہ رزق حلال سب کو عطا فرما. اے اللہ آخرت کی آخرت کا فکر دلوں میں پیدا فرما. مولا مرنے کا اے اللہ خیال دنیا میں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے, اس کے بعد سب کی آنکھیں بند ہونے والی ہے, پھر قبر کا مرحلہ ہے اور حشر کا مرحلہ ہے. اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آئے گی. اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کہاں آئے گی, کس حالت میں. اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارے دلوں میں تیری ذات عالی کی محبت کو مضبوط فرما. اے مولا دنیا کی محبتوں سے ہمیں دور فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما, لیکن اے اللہ ہمارا دل کو دنیا میں اٹکنے والا نہ بنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ تیری یاد قائم رہے, تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم رہے. اے اللہ ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے تر و تازہ فرما. اے اللہ چلتے پھرتے اللہ تیرا نام ہمارے زبانوں پر جاری ہو. اے اللہ اس کی عادت ہمیں کو دیتے فرما. اے اللہ جتنے ہمارے مشائخ تیرے پہنچ چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جتنے اولیاء اکرام اس سرزمین سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ جو بقید حیات ہیں ان کے فیوزات کو عام و تام فرما, ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے مکاتب, مدارس, ہماری مساجد, خانقاہیں, ہمارے دعوت کے مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں چاروں طرف سے اسلام کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے. اے اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان اس سرزمین سے مٹا دیں. اے اللہ یہ تو اپنے ملکوں میں بیٹھ کر پلان بنا رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ پر کیسے حملے کیے جائیں. اے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما. اے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما. اے اللہ تو نے ابرہا کے لشکر کو بابیل بھیج کر ختم فرمایا تھا, اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اس مقدس گھر کی حفاظت فرما. اے اللہ تو نے پہلے بھی حفاظت کی تھی اور آج بھی تو ہی کر سکے گا. اے اللہ ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ ناک خاک میں ملا دے. اور اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے. اور اے اللہ تیرے علم میں اگر ان کی ہدایت میں مقدم نہیں ہے تو اللہ ان کے وجود سے اس سرزمین کو پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ تو نصرت فرما. اے اللہ تو نصرت فرما. اے اللہ مدد فرما. اے اللہ مسلمان بے بس ہو کر زندگی گزار رہا ہے. اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اے اللہ تو اپنی نصرتیں اور مدد نازل فرما. اے اللہ تو اپنی نصرتیں اور مدد نازل فرما. اے اللہ غیب سے تبدیلی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جہاں جہاں دین کی جماعتیں کام کر رہی ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ سرزمین پر دین کا غلبہ ہو, اے اللہ تو ان کی نصرتیں فرما. جہاں کہیں جن ملکوں کے اندر دینی جماعتیں اے اللہ آگے بڑھ رہی ہیں, اللہ ان کی نصرت فرما. اے اللہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما, مکر و قید سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ کفر کو ناکام فرما. اے اللہ کفر کو ناکام فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر فرما. اے اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت کو جاری فرما. ہم تیری یاد کے ساتھ اس دنیا سے جائیں, اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری پوری نسل کو, ہمارے اولاد کو قبول فرما. اے اللہ جو قرض والے ہیں ان کے قرضوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ رمضان کے مہینے میں تو نے حکم کیا ہے کہ مجھ سے مانگو, یہ رحمت کے ایام جا رہے ہیں. اے اللہ تو ان رحمت کے ایام میں تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرما. اے اللہ تو قبولیت کے دروازے کھول دے. اے اللہ آسانیاں پیدا فرما. اور اے اللہ تیرے نبی پاک حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی تھی, اللہ ہم کو بھی اس میں شامل فرما. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے, اللہ اسے ہمیں پناہ عطا فرما دے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں ہمت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ زندگی بنا, ہمیں اخلاق عالیہ عطا فرما, ہماری زبانوں کو پاک صاف فرما, ہماری نظروں کو پاک صاف فرما, ہماری فکروں کو پاک صاف فرما. اور اللہ تو اپنی رضامندی نصیب فرما دے. مولا تو راضی ہو جا اور ہم کو راضی کر دے. اے اللہ تو راضی ہو جا اور ہم کو راضی کر دے. اے اللہ تو راضی ہو جا ہم کو راضی کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو چھپا دے. اے اللہ تو غفار ہے. اے اللہ تو ستار ہے. اے اللہ تو ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ تو ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ تو غفاری کا معاملہ فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.